आपने जो ये बात कही थी बिल्कुल है, हे परमेश्वर मैं वैसी है मैं जानता हूँ, फिर भी बिल्कुल नहीं था जानने की खतर। सर सर्वभूत गुण युक्त यन्मान पश्यति नारायण, सर्वभूत गुण युक्त यन्मान पश्यति नारायण, एक माया मया ये माया, लेकिन नैव मान जा तो मन इस रूप दर्शन से तो मुझे जान नहीं सकते, मायामय रूप दर्शन से ये मायामय जो रूप दर्शन है इस रूप दर्शन से मुझे तुम जान नहीं। ईश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छा है तो इसमें पुरुषोत्तम ये संबोधन, और रूप कैसा है, रूप कैसा है हमें देखना चाहता है, ईश्वरम रूपम तो ईश्वरम रूपम देखना चाहता है तो वहां पुरुषोत्तम से लेते हैं कि वही खरा खरा की खरा खर अभी तो खरा खरा जी जो पुरुषोत्तम रूप है तो वो तो निर्गुण आए निर्गुण स्वरूप आए वही खरा खरा जी जो पुरुषोत्तम रूप है ये संबोधन दिया, और ये संबोधन दिया ईश्वर रूपम का संबोधन दे दिया ईश्वर रूप संबोधन तो भगवान को दिया पुरुषोत्तम, और रूप का विशेषण क्या ले दिया ऐश्वर्य। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो है माया चीत है, एक रूप हो गया माया चीत भगवान का पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषोत्तम रूप हो गया वास्तविक रूप हो गया माया, और विश्व रूप हो गया माया में संबोधन परमेश्वर और बताता हूँ परमेश्वर संबोधन किया है उस परमेश्वर संबोधन का तात्पर्य कि भाई वो जो है आप जैसा करते हैं तो आप तो परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं तो सब पर शासन करने वाले हैं, लेकिन तो सब पर शासन करने वाले हैं आप कृति पालन संसार सब करने वाले हैं तो आपको तो वो रूप अद्भुत है नहीं, पर मुझे वो रूप अद्भुत आप परमेश्वर और मैं जीव हूं तो आप परमेश्वर हैं तो आपको तो आपने एक रूप का ज्ञान है, पर आपका जो ये ऐश्वर्य रूप है उसको उसको मुझे प्रत्यक्ष नहीं है उसको मैं जानता था, पहले परमेश्वर दिया और इसमें पुरुष तो कोई टीकाकार पुरुषोत्तम और ईश्वर में ये दो की भावना पुरुषोत्तम होने से ये संबोधन दिया कि आप तो जो है मायातीत है ना, लेकिन मैं आपका मायातीत रूप नहीं देखना चाहता, कैसा रूप देखना चाहता हूँ इसे विषमय रूप देखना चाहता हूँ, विश्व रूप दर्शन इसीलिए है ना, विश्व रूप दर्शन माया में ही होता है, और माया में होने से ही हम राज्य है अभ्यस्त जो है ना अभ्य क्या है और भी ना तो किस प्रकार जो है वो आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ, इस प्रकार की बात आपको बता भविष्य दूर मानव अर्थात दूरम अदूरम क्या हमेशा कल्पी व्यक्ति चिरात्मन स्थिता नेव पश्य माया विभिन्नतम, यानी वो चिरात्मा में सारा का सारा ये माया का खेल देश काल इत्यादि सभी कल्पित है और इस अवसर का माया का, तो सर्वात्मक रूप भी वो जो होगा वो माया नहीं है ना। तो विश्वात्मक रूप जो चीज है माया माया विजय में कल्पित। हाँ, इसमें एक सिद्धांत के मानते हैं आगंतु, सिद्धांत में भी लोग नहीं आती है पर आरोप के लोग एक सिद्धांत है, ये बात तो समझ में आ जाती है कि शिव तत्व की व्याप्ति सब जगह पर आरोप के लोग मानते हैं कि जैसे सूर्य से पृथ्वी पर्यंत तत्व है ना, तो शिव तत्व की व्याप्ति पृथ्वी तक है, ये समझ में आ जाती है। और लोग कहते पृथ्वी का तो भी व्याप्ति के तक, फिर वहां न हो, वहां वो शक्ति न हो, पृथ्वी के रूप में प्रवृत्त होने वाली शक्ति न हो तो दिल्ली देखते एक रख रही। हाँ, इसलिए दूसरी भी व्याप्ति वहां पर मानते हैं, कुछ नहीं है कि ऐसा मानते कि सब पदार्थ को सब रूप ये एकाओं से नीचे तो जगत के सर्वम सर्वात्मकम, अभी देखिए मैं बताता हूँ क्या संपत्ति, सर्वम सर्वात्मकम इस सिद्धांत कैसे बनता है कि देखिए अधिष्ठान एक पेटन है ऐसे, और अधिष्ठान में जो है वह टीका का कल्पित है और उसी में भूटा काल दिख रहा है, तो टीका काल के आश्रय भूटा काश है, तो जैसा टीका काश है उसी प्रकार भूटा काश आपको दिखेगा है ना। और टीका काश वहां बदल जाए तो यहाँ भूटा काल बदल जाए, टीका काश अच्छा है बोला। हाँ, भूटा काटे भी बदल गया, प्रभू का पाठ बदल जाएगा, जब कुमार खर्च नहीं किया तो देखो जिस तरह वो सर्प दिख रहा है उस समय प्रभु का पुर भी है, जिस समय सर्प दिख रहा है उस समय प्रभल का पुर भी, जिस समय आपको पुस्तक दिख रही है ये पुर भी सर्वम सर्वात्मक अंतरित नहीं है कि अभी जो है पुस्तका का संकल्प है किला काम किया है और इसलिए भूतकाश की प्रती है, और ये वहां बदल जाए इसको आप वहां टीका काश कर ले जाए और टीका काश को बदल दें, किला काश से जो करते हुए है तो ये कहां देखने लगे। तो भगवान ने जो विराट रूप दिखाया वो एक नहीं, वो कहीं एक कर नहीं गया बल्कि एक कल में सारा का सारा दिखाई देगा, कोई जगत की सफल नहीं है क्योंकि जिला काट तो देश काल के जुड़े ही, इसलिए एक कल के सारा का सारा कल्पित एक अणु जैसे योग पाते हुए बहुत ज्यादा आता है ना, एक फोन ने सारी की सारी खेती बता दिया उसी घर के अंदर, अब सारा का सारा भगवान दिखाए, भगवान का शरीर है सामने वो भी अर्जुन को दिख रहा है, उसी के एक अंश में कहीं कोई विराट रूप भी दिख रहा है, सारा युद्ध भी दिख रहा है, सारे देवता ऋषि ऋषि जो है बढ़िया व्यक्ति संभाल कर भी सब दिखाई दे रहा है, तो सही सृष्टि सृष्टि जी का काम क्या पूजा करते हैं, और उसमें जैसा जैसा माया का स्वरी संकल्प जैसा जैसा स्थित होता जाता वैसा जाता है, इसी को कहते हैं कि वो टीका का निकाल के पुरुषोत्तम संबोधन के द्वारा क्या निर्धारित करते हैं कि वस्तुता माया की है और ऐश्वर्य रूप हम जो देखना चाहते हैं वो आपका माई स्वरूप, और माई स्वरूप में जो हो गया उसको पूर्व संगति से क्या बचेगा, ये तो विभूति रूप हो गया तो विभूति को सशक्त है, पर जिसकी विभूति है वह वो पूर्ण हो गए विश्वरूप हो गया, तो विश्वरूप का एक अंश विभूति हुआ, विश्वरूप का एक अंश अभिभूति हुआ। तो जिसको अंत में जाकर के वहां दशम अध्याय के अंत में कहा था ना, अथवा होने के नतीन जाते हैं सवाल लेना जिसका ज्ञान हम प्रश्न निकालते हैं ना, अब उसको अर्जुन जो है अनुभव करना चाहता है। प्रकारेण तो बात के लिए निरुपाधिक न चल यदि मम आपका सब निश्चित है मद वाक्यों के मानम सही इनकी मनोत्तम विदिक्ष के कृपा की दूसरा इसके ऊपर गीता के पहले थोड़ा बात एवं ईटन न अन्य था, यह ठीक है कि है अन्य प्रकार से नहीं, यथा इन प्रकार आत्मा कर जिस प्रकार से आप कथन करते हैं वैसे आत्मान परमेश्वर अपने ये कर देते हैं तथा की दृष्टुम फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, क्या देखना चाहते एक अब ऐश्वर्य का सभाषिकार होकर करते हैं ज्ञानेश्वरी शक्ति भले भी जो ही संपन्नम ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति वर वीर तेज के साथ संपन्न ऐश्वर्य वैष्णव रूपम ये व्यापकार का जो विश्व रूप है उसको मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ी बात करते हैं चीजों का अर्थ ना कि इन प्रकार करके इन प्रकार हमारे सौभाग्य के ये मामा आपका सब निश्चित मधुवाक्यम के माने ये मुझे आत्मवक्ता यथार्थवक्ता मान करके मेरे वाक्य को जो है प्रमाण तुम मानते हो तो कहीं तुम्हें मधुत्तर दे सके तो मेरी बात की परीक्षा क्यों करना चाहते हो, अरे मेरी बात को तुम प्रमाण मान तो प्रमाण सत्य से भी तो जान हो जाता है, आप तो आपके है आप तो मुझे मान रहे हो तो मेरी बात की परीक्षा क्यों करना चाहते हो, प्रत्यक्ष नहीं हाँ प्रत्यक्ष देखने में क्यों इच्छा करते हो, प्रदर्शन का आर्थिक भी जब प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तब तक सिद्धार्थ का चिंतन तो प्रत्यक्ष सरकार की दृष्टि देखा चतुर्थ भुजा के रूप में निवृत्त है, अब क्या चतुर्भुज रूप में तुम देखना चाहते हो, दुर्भुज रूप में चतुर्भुज रूप तो मेरा ज्ञान आई है दुर्भुज रूप आई है तथा मैं ज्ञानी स्वरी शक्ति पर वीरी तेजो की संपन्न हूँ, इस प्रकार का रूप मैं देखना चाहता हूँ कि जो है वह ज्ञान जो है ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज इत्यादि के संपन्न है ये विश्व रूप है उसको मैं देखा चाहता हूँ संध्या के ठीक है कार की तुम करना चाहते हो देखना चाहते हो पर एक चीज है कि इच्छा मात्र से कोई स्थिति में कोई इच्छा कर लिया तो उससे पूरी की कार क्यों नहीं पूरी होगी, अरे मैं इच्छा कर रहा और आप परमेश्वर हैं सर्व समर्थ तो सर्व समर्थ तो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है भाई सर्व समर्थ तो ही जो है जब तक योग्यता नहीं होती तब तक कोई बात किसी की पूरी नहीं सर्व समर्थ तो है पर वो नियम भी तो सर्व समर्थ के द्वारा बनाए जाए नियम ये सर्व समर्थ के द्वारा बनाया गया जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, समस्त है, पर संविधान भी तो उसी के द्वारा बनाया गया है पहले ना, सभी सांसदों के द्वारा संविधान पारित है। अब संविधान करने नियम है तो समर्थ होते हुए जो संविधान जैसा है वैसे ही तो दूसरी चीज क्या है, एक तो किसी है दूसरी चीज है। अब एक तो कहो कि आकाश को दिखाओ, आप समझ तो आकाश को हमको नेत्र से दिखाओ, तो ये आकाश को नेत्र से नहीं दिखाया जा सकता है। सर्व समर्थ क्या करेगा, आकाश को नेत्र से दिखा देगा। जो योग्यता शक्ति होगा वही तो करेंगे ना। अब आकाश में रूप हरी नहीं है, कोई नेत्र का विषय कैसे बनेगा, तो मैं परमेश्वर बन गई हूँ। और एक जो चीज मेरा जो स्वरूप है वह निर्गुण निराकार है, वो तत्व का विषय बनी है। तो तत्व का विषय नहीं बन सकता तो मैं निर्गुण निराकार का दर्शन तुमको चरित्र से कर सकता। साधु कहता है ऐसी बात नहीं, मैं वही देखना चाहता हूँ जो शक्ति आपका माइक है, ईश्वर इच्छा है। शक्य है तो आप दिखा सकते हो, आप और भी इन मित्रों से तो नहीं ले सकते हो, तो आप हमको जी भी मित्र दे सकते हो, देख सकते हो, उसमें तो आप समझते हैं। तो जो रूप आकर देखा जा सकता है तो माइक रूप देखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता है तो आप हमको ऐसा नेत्र दे दीजिए कि देख सके। तो मान लीजिए जैसे ब्याह जी आए, तो ब्याह जी आए तो धनराष्ट्र से कहे जो है छत्री को ये देखने की बहुत इच्छा रहती है, तो अब ये जो अभी आए तो तुम्हारे अगर तुम नेत्रहीन हो तो ये तो देख नहीं सकते, क्योंकि तुम कहो तो तुमको मैं ऐसी दृष्टि दे दूँ जिसको ये तो देख सकूँ नहीं। तो रघुराज ने कहा कि अब ये लड़ाई होगी जिसमें अपने लड़के मरेंगे, तो अपने संबंधियों का जो है लड़कों का मरना तो मैं अपने कलयुग का समाचार जरूर चाहिए। तो आप संजय को दे दीजिए, संजय यहाँ पे देखते रहे जो हमको बताते रहे। तो आज ने संजय को दे दिया, तो संजय वहां बैठे बैठे सारा युद्ध देख रहे हैं। यहां तक कि किसी के मन में कोई संकल्प होता है तो भी संजय देख, मन में कोई संकल्प होता है तो संजय जान लेते, तो ऐसे कैसे जान लेते हैं, ऐसे जान लेते हैं कि आज लोगों को किसी प्रकार ये भी आप ऐसा तो आप हमको ऐसी देख दे सकते हैं। और जो चीज नेत्र से देखी नहीं जा सकती है उसके विषय में मैं नहीं कहता, जो शक्य बाहर का विश्व रूप दर्शन सत्य है तो मैं कैसे समझू कि सब लोग आ गए। और मैं कह दिया कि ये मैं हूँ सूर्य भी मैं हूँ, चंद्रमा भी हूँ, सब देख आया तो आपने बता दिया भी होते तो आपसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन होना चाहिए कि आप हैं आपका विषय करते। और बिल्कुल मेरा काम जो शुरू करो तो सबसे पर विषय नहीं हो सकता, ये वो सत्य नहीं हो सकते। मन के सत्यम मया दृष्ट प्रभो प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वम् योगेश्वर ततो मे त्वम् दर्शयात्मानमव्ययम्। अरे हे प्रभु, प्रभवत श्री कृष्ण के संहार यह शरीर मुझे वो तंकी में समर्थ है, स्थिति में समर्थ है, संधारण में समर्थ है, सब इसका समर्थ सदेवा अनुसार कर प्रदेश में समर्थ है प्रशासन और जो है प्रशासन में समर्थ है। ये प्रभु है, आप प्रभु हैं, प्रभु मैं आपके ऊपर कोई चीज लाभ नहीं रहा। ये भी सत्य मया प्रतुम अत्युन्मन्य, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं देख सकता हूं, मुझे दिखाया जा सकता है, असत्य को तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर जो सत्य होगा उसके लिए कह अत्युन्मन्य सतो ये योगेश आपके लिए कोई जो है वह कोई आत्मा असमर्थता तो आप में है नहीं, इसलिए त्वम अव्ययम आत्मान संशय। यहां अव्यय स्वरूप जो है ना, क्योंकि जैसे माइक जो भी स्वरूप होगा तो आपका जो माइक स्वरूप तो अव्यय नहीं हो सकता, पर आधार जो है वह अव्यय ही है और अव्यय आधार है, और उस पर जो है वह माइक जो ऐश्वर्य पूर्ण ऐश्वर्य तो वह भी आते हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर में पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण जो है ईश्वर पूर्ण बल है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण शरीर है। यह अव्यय स्वरूप ही दिखाएंगे, स्वरूप भी जो परमात्मा का है वह अव्यय ही बने। सही बोलते हैं ज्ञान नाश के जब तक ज्ञान का अव्यय ज्ञान नाश जो है इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ज्ञान परमात्मा में है कि नहीं और गुण ऐश्वर्य है कि नहीं, तो ईश्वर कहा वो तो माइक है, माइक है और पूर्ण ज्ञान परमात्मा में है और गुण ऐश्वर्य भी है। ये बात क्या है ना, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप में यही अंतर करता है। निर्गुण स्वरूप तो जो है आपकी बुद्धि में बैठेगा और सगुण स्वरूप कठिन मालूम है, तो पूर्ण ज्ञान भी है पूर्ण ऐश्वर्य भी है। उस वक्त ब्रह्म स्वरूपता की नित्य अनुभूति भी है पर उसके साथ पूर्ण ऐश्वर्य भी है। स्थिति सवार ये दोनों, हाँ ये दोनों एक है। इसलिए यहां जो रूप देखा उसको अध्ययन कह रहे आत्मान अध्ययन कर सकते, तो आप बताइए कि यंत्र से जब देखना तो आपके आत्मा का दर्शन यहां पर क्या, और जो दिखाया जाएगा वो माइक होगा कि नहीं होगा। जो अर्जुन ने देखा और विष्णु को भी तो देखा ना माइक को देखा, तो ऐसा है कि आरोप के अनुसार ये मानते हैं कि जो आत्मा है जो चेतन है वो चेतन में नित्य शक्ति का बल, तो विश्वरूप भी उसी का है, अभी विश्वातीत होकर के ही विश्वरूप है, तो ये विश्वरूप भी है जिसमें विश्वरूप है उसमें भी जीता है, वेदांत में ज्ञान है जिसमें विश्वरूप है उसमें भी विश्वातीत है, जिसमें विश्वातीत है उसमें भी नहीं, तो विश्वरूप का कहां करेगा यदि इसमें शक्ति नहीं मानते, विश्वरूप का रूप का प्राकृत्य नहीं होगा। इसलिए यहाँ अध्ययन जो है, क्योंकि अध्ययन जो आत्मान अध्ययन है एक निर्गुण निराकार आप ले लेंगे संयंत्र का विषय नहीं बनेगा, और आदित्य को जो आगे देखेगा वो विश्वरूप ही देखेगा, दृष्टि सब विभूतियां हैं इसे विश्वरूप का ही दर्शन करेगा। इसलिए अध्ययन यहाँ माइक के साथ ही ले जाएगा, जैसे माया को अभ्य करते हैं तो ये देखेंगे माया को भी अभ्य करते हैं, पर वर्ण तो इसे रहती है कार्य नाट्य है कार्य काल जो मध्य होता है, इसीलिए अध्ययन ये माइक रूप में ही जाएगा कि नहीं, तो आगे लिखा भी होगा वास्तविक ये वाक्य में ऐसा लिखा होगा है। साक्षात अव्यक्त हो। हाँ, अव्यक्त जो है ना वो माया में उसी में सब कल्पित है ना, निवेश स्थूल दूर सारा भूष भविष्य वर्तमान सभी है ना, है माया ही है, इसलिए माया में करते तथा एक योगेश्वर तत्व निंदम करते आत्मान वैकुम आयोग की उपेक्षा आयुर्वेद जो देखा ही नहीं जा सकता है उसमें तुमको निरीक्षा कैसे जिसको देखा नहीं जा सकता है उसमें तो निरीक्षा नहीं होनी चाहिए ना। तथा मन्य के चिंतन ले मैं अर्जुन सब सत्य प्रश्न हूँ, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अर्जुन को भी दिखाया जा सकता है ये तो योगेश्वर योगिनो योगा ऐसा मिश्र हो योगेश्वर योगा नाम मिश्र तो योग किसका नाम योगी का नाम ही योग प्रत्यय का अंतर हो गया प्रत्यय का योगी का अगर करता है प्रत्यय कर दिया तो योग बन गया योग हमारा योग और जब साधन में कर दिया तो योग हो गया और योगा की आती थी भी वहां ऐसे योगी कर और जब इन्हें सत्र में प्रत्येक कर दिया तो योग में योग इसलिए कहते हैं कि भाषिका भगवान ने कहते योगेश्वर मानी योगी में योगा योगी का नाम ही हो गया योग ऐसा भी करो योगेश्वर ये योगी यस्मात अहम अतिवाद की मैं बहुत ही मेरे अंदर छटपटाई करी सदा प्रमाण में दर्शन दर्शय परमात्मा मध्यम कोई भी बड़े श्री प्रभु इसलिए स्थित संभाव विवेक प्रसाद योग्य मुझे नहीं दिया कोई भी बड़ा जो समर्थ है कृषि करने में भी पालन करने में भी संधान करने में शरीर लक्षण है योग शब्द लक्षण के रीति योग की होगी यहाँ पर किसी मिलेगा लक्षण के योग से योगी है योग किसमें है फोटो योगी क्या भी ज्ञान व्यक्ति अब किस प्रकार जो राज्य ने कहा अर्जुन अतिभक्त सखाय प्राथिक प्रतिश्रवण आश्वासन अर्जुन अतिभक्त भगवान का सखा वह प्रार्थना करता सब जो है उनका उत्तर देते हुए आश्वासन देते हुए भगवान करते हैं एवं जो विश्वास पश्चिमी पातरूपाणी पश्चिमी पातरूपाणी नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि नानावर्णाकृतीनि पश्चिमा में चार श्लोक कर जाए सात कर जाएगा लेकिन सबके पास में पार्टनर सत्तांत पश्चिम है अच्छा इसमें भी पश्चिम पश्य सभी ने तो सभी जगह एक पश्य का प्रयोग किया है तो शब्द का प्रयोग किया है तो शब्द का पश्य है तो पश्य चारों जगह जो है भगवान प्रेम देते हैं एक दिन जो होता है सबके साथ अन्य करना पड़ता है तो फर्स्ट कहने का क्या तात्पर्य है कि मैं दिखाया हूं तुम देखो नेत्र का विषय बना नेत्र का विषय तो चार बार जो आवृत्ति किया पड़ता और क्यों आवृत्ति किया? देखिए अद्भुत चीज होती है ना, दूसरे प्रकार की चीज होती है बात प्रसिद्ध है। अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन के लिए यहाँ पर चार बात कोई जी का साथ लेते हैं। अद्भुत रूपान दर्शयिष्यामि तं सावधानः भवेत्। अद्भुत रूप दर्शन के लिए सावधान करने के लिए पश्य पश्य कई बात तो पश्चिम पाप एक बात पशु रूपाणि रूप ऐसा रूप देंगे शब्दोर्थ सार प्रश नाना विधान दिव्यादि नाना जगत कोई जो है सौ प्रकार का है, सौ प्रकार का हजार प्रकार का अनंत अनेक प्रकार का जो नाना विधान लेकिन शरीर कहते हैं दिव्य है दिव्य दिव्य है हमारे माया का जो है वह नाना वाला तो नाना वाला के बने नाना प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के नाना वर्णा विधानी बन और आकृति में जो प्रकार प्रकार जो जो है वह आकृति जो है अवयव संस्थान अवयव संजीवी तो नाना वर्ण भी है और आकृति माने अवयव संनिवेश है कि शांति भिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण भी है और विभिन्न प्रकार के अवयव का संदेश है। ऐसे ही रूप जो है पक्षे अनेक रंग भी अनेक रंग भी है अनेक आकृति है सर अवयव का पक्षी में मनोपार्थ रूपा सप्तों पर अनेक शब्द नाना विधान अनेक प्रकार दिव्य भवानी दिव्य दिव्य में अकर यदि प्राकृत होता है ना तो प्राकृत को सभी भेद करते हैं और दिव्य को सभी भेद नहीं करते। अभी कोई देवता यहाँ पर आया है तो कभी नहीं देखता देवता चाहे कभी भी और प्राकृत वस्तु को सभी भेद करते प्राकृत नेत्र है हमारे तो प्राकृत वस्तु गृहित हो जाती है। इसलिए कहा कि गुरु भगवान विज्ञान अप्रकृत अप्राकृत नाना भगवान के दिए थे नाना विलक्षण नील विचार प्रकार वर्ण नील विचार प्रकार के वर्ण तथा आकृत अवय संस्थान रूपा सारे नाना वर्णा कृति है। रूपाणी का विशेषण रूपाणी के कितने विशेषण हो गए नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति से रूपाणी सर्वशा सर्वशा पक्ष अवय संस्था में जुटी हुई है ना अवय संस्था की जैसे इसमें एक रूप दिखाई देता है और ये अवय वचन दिखाई देता है अवय वचन ही आकृति रूप कृष्णा लगती और ये दोनों का ज्ञान नेत्र की होता है होता है नहीं इसे सम्मान और सम्मान में ये सफेद पूरा दिखाई दे रहा है ये रूप से दिखाई दे और उसका जो कथन है वो भी नहीं कल तो ऐसा नहीं हो सकता है। केवल संदेह को उसका ज्ञान और विज्ञान की व्यवस्था एक दृष्टि और व्यवहार जो है एक लड़ाई, व्यवहार एक लड़ाई ही है उसका। निरंतर जो व्यवहार है वो संघर्ष करना पड़ता है, प्रशिक्षण करना पड़ता है, करना पड़ता है। ठंडी गर्मी मान अपमान तो संघर्ष करेगी, एक ऐसी दृष्टि भी देती है। उस दृष्टि के ये शब्द जो है वह शांत कर देता है, जिस पर जिसके मन पर जिसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं। दृष्टि देती है कि उस दृष्टि के कर्म करोगे तब कर्म छूट जाएगा। कर्म छूट जाएगा मैं कर्म से संबंध ही छूट जाएगा ना, कर्म से संबंध ही छूट जाएगा। गीता की दृष्टि से जब कर्म करेंगे, सामान्य व्यक्ति तो वो कर्म जो करता है वो स्वास्थ्य से करता है तो अनुभव से करता है। पशु पक्षी सभी में ये कई जो है प्रवृत्ति का एक होता है, क्या तो पाप है मनुष्य में प्रवृत्ति का हेतु दूसरा भी हो सकता है और वो प्रवृत्ति का हेतु गीता है। गीता का प्रथम सूत्र एक करता भी देखा प्रवृत्ति है, स्वार्थ से प्रवृत्ति न हो, मोह से प्रवृत्ति न हो, कर्तव्य देखे प्रवृत्ति। जब कर्तव्य देखे प्रवृत्त होंगे तो वो बंधन चाहिए कि नहीं होगा, कर्म बनना चाहिए। और ये भी उसी कर्म को कर्तव्य देखे जो तुम्हारी प्रवृत्ति है तुम ईश्वर से जोड़ सको, तब तुम उपासक हो गए। तुम्हारा युवक से ईश्वर काम करेगा, ईश्वर से जुड़ लिए ना करता जी को, और ईश्वर को समर्पित कर दिए तो ईश्वर के तरफ से फिर तुम्हारी रक्षा व्यक्ति ईश्वर नहीं तो गीता की व्यक्ति एक बहुत लक्षण है। कर्तव्य कर्म को परमेश्वर के जब हम जोड़ देते हैं तो परमेश्वर की तरफ से होने लगता है ना, कि शायद उसका सहयोग परमेश्वर से करते हैं, उनको ज्ञान भी परमेश्वर की तरफ से प्राप्त है, उसका योग क्षेत्र भी परमेश्वर से। अब यहां का प्रसंग यह है कि अर्जुन जो है भगवान जो है विभूति को समर्पण कर दिया, पर संपूर्ण विभूति एक परमेश्वर तत्व में कैसे है ये देखना चाहते हैं आप। तो कहता ये बात हमको मैं आप जैसा कहे वैसा मान तो लिया, उसमें कोई हमको संशय नहीं है, पर उसकी अनुभूति बनना चाहते हैं कि आपका वो स्वरूप कैसा है, जिस स्वरूप में सारा का सारा विश्व जोड़ता है वो उसी के अंदर है। ऐसा जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप का प्रत्यक्ष है। स्वामी गीता कितने दिन में हमारे उपदेश किया, गीता का उपदेश कितने दिन में नहीं किया, तो इसका 18 अध्याय भाई 18 अध्याय का जो स्वरूप का ऐसा उपदेश नहीं किया, भगवान ने तो उपदेश किया भाषाएं के सरल अर्जुन जिस भाषा को समझ सकता उस भाषा में, पर वो जो उपदेश किया लेकिन केवल संस्कृत भाषा में क्या होगा? उद्योग समय को बोलने में कोई भाषा नहीं होगी, उसी भाषा में तो उपदेश करेगा कोई। उस समय की बोलने की जो भाषा थी, हम लोग तो यही अनुमान करते हैं संस्कृत भाषा ही थी उस समय। और जो लोग जिस भाषा में अर्जुन और भगवान बात करते हैं उनकी पहले उसी भाषा में उपदेश, और वह उपदेश हमारे समझ में आ जाए, इसलिए उस उपदेश को इन 18 अध्यायों में व्यास जी ने श्लोक पर अठारह दिन तक युद्ध हुए इसलिए अब उनको व्यास जी जाने पर 18 अध्यायों में व्यास जी ने उसको नियुक्त करनी पड़ती। अपने यहां उनकी संख्या में बहुत मैंने संख्या में प्राय करके एक ध्यान रखते हैं कभी, या 9 होना चाहिए उसका जोड़, या 7 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 18 अध्याय जो है वह 8-9 और 9 ही पूर्ण संख्या, यानी विकास क्रम में 9 से आगे कोई संख्या नहीं, विकास 9 करती है ना, इसलिए 9 दुर्गा ही है, 10 दुर्गा नहीं, 9 दुर्गा। दस महाविद्या होती है तो ये कोई एक पराज वाला उसको सभी चीजों में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000, 4,37,09 दुनिया, 4,32,000, 4,37 नौ संख्या जो है वो अगली बार क्या पहुंचे, नौ संख्या 1,000 तमाम जो आप देखेंगे जोड़ करके लगा लीजिए, फिर 18,000 आएगा, फिर 18,810। क्योंकि 9 तक की विकास जो अंतर विकास है 9 तक, और 10 में तो वही एक आ गया और 9 शून्य हो गए, 9 शून्य हो गए, क्योंकि 9 तो एक में कल्पित है ना, 9 एक में कल्पित है, इसलिए उसका प्रकट अस्तित्व है नहीं, उसका व्यवहारिक अस्तित्व 9 शून्य बन जाता है, 9 का व्यवहारिक अस्तित्व व्यवहारिक, तो 9 हो गए शून्य, एक के साथ में ज्यादा तो विकास क्रम में आध्यात्मिक विकास भी नहीं, विकास क्रम नहीं है सृष्टि विकास, जैसे विकास क्रम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा का एक चंद्रमा की भी चुका तो सरा अमावस्या को प्रतिबंध का तो दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं दिखेगा, जो माइक माइक कला विकास होगा वही यहां ही जो है कला विकास होता है, एक कला विकास को छोड़ दीजिए तो आपका स्वरूप छोड़ दीजिएगा, इंद्री इत्यादि कला इसे विशेष कर रहा है तो ऐसे चंद्रमा में जो कला है अभी कलाएं बढ़ती भी है घटती, पूर्णिमा तक बढ़ेंगे तो पूर्णिमा को पूर्ण जो है पूर्ण विकसित कला हमारा को जो है वो फिर कोई यहां से विकास हुआ, पूर्णिमा तक विकास हुआ, फिर घटना शुरू हुआ, फिर हमारे शरीर अगर कमी है नहीं चला पूरा है और फिर घटने लगा, फिर आधार आदर्शन तो जो है बहुत लोग उसी आदर्शन को फिर भी कर देंगे और वेदांति उसी आदर्शन को प्राप्त कर देंगे, बल्कि सुनने पर कोई चीज खड़ी नहीं है, सुनने पर कोई चीज नहीं, वो आदर्शन पर तो नहीं वो आदर्शन कोई मानते हैं कि आदर्शन पहले था आदर्शन से उद्भूत हुआ फिर आदर्शन तो पूर्णिमा से तो अपूर्णिमा के फिर घटने का चल रहा है, अगर शरीर का बढ़ने का चल रहा होगा फिर आपका खेल के खेल क्यों नहीं आया जहां से चला तो नहीं है क्योंकि आधार ही गई आधार जो है ये सही। गीता का कोई ऐसा नियम इतने ही इतना दिन लिखा नहीं ऐसा इतना दिन में क्या भगवान ने घंटा तो करते नहीं थे हमें 10 मिनट में जो उपदेश किया हो हमेशा जो है वेदांति को एक ही समझ में रखनी चाहिए कि देश काल का ही जब आप समझने में 2 मिनट में जो है पर एक वर्ष की घटना का अनुभव कर लेते हैं 2 मिनट में 1 वर्ष की घटना का आप अनुभव कर सकते तो अरविंद मान लीजिए कि 2 मिनट में 5 मिनट में या 18,000 को 500 हम लोग 2 घंटा भी कर लेते हैं तो 2 घंटा भी जो है जो व्याजी उपदेश किया